بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واكتفى بأثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد. كاجي أزبشني الله جل شأنه وسوري كويا نسي نازل الحجرات تو يستسبع ova sura je objavljena u Medini i ima 49 ajeta. Govori o tome kakav treba odnos da bude jednog muslimana prema njegovoj vjeri, dini islamu, to jeste prema uzvišenom Allahu i njegovom Rasulu, alejhi salatu vesselam. Zatim govori o tome kako jedan musliman koji je prihvatio ovakav princip rada u svome životu treba da postupa pa prilikom prihvatanja vijesti. Prihvatanje vijesti je puno važno, jer ono što saznaš, po tome ćeš i raditi. Pa tvoje vjerovanje i tvoj postupak u pogledu Allaha i njegovog Resula, alejsatu vesselam, ako ne bude bazirano na ispravnim podacima i informacijama, dovešće te do greške u tvojim postupcima. Premda si ti taj koji si prihvatio Allaha i Rasula alejsatu vesselam kao princip svoga života, ali ako budeš slušao sve i svašta, otićeš, ne daj Bože, krivim putem. A i pored toga, ako se desi da muslimani dođu na riječ, što bi se reklo, onda Allah nas upućuje da takve muslimane treba izmiriti. I tako nas kroz ovu suru vodi, dakle, izmirenje među muslimanima. A ne nikako još povećavanje postojeće netrpeljivosti ili, ne daj Bože, mržnje ili sukobljavanja i tako dalje. Ova sura nas upućuje na jednu vrlo važnu činjenicu, a to je kao što smo obavezni dobro pripaziti šta ulazi u naše uši, šta slušamo. Dakle, vijesti koje nam dolaze da smo dužni da ih provjerimo. Isto tako smo dužni dobro ispitati ono što izlazi iz naših usta. Pa nam Allah najstrožije zabranjuje gibet u ovoj suri. Pogledajte povezanosti ove sure. Dakle, zabrana gibeta. Ko što ne dopuštaš da svašta ulazi u tvoje uši, isto tako ne dopuštaš da svašta izlazi iz tvojih usta. Ogovaranje, podcjenjivanje drugih, nadijevanje svakojakih imena i nadimaka i tako dalje, prenošenje tuđih riječi, a onda nam Allah daje jedan temelj svega, a to je da se niko ne zanosi svojim porijeklom, svojim društvenim položajem i čašću koju je dobio među ljudima, već je osnovni princip kod Allaha inna ekremekum inda Allahi etkakum. Onaj koji je najbogobojazniji, on je kod Allaha na najboljem stepenu. Dakle, bogobojaznost, to je taj temelj koji uzvišeni Allah Đelešanu priznaje. I donosi nam jedan vrlo jasan primjer, a to je, ako ćemo gledati na osnovu našeg porijekla, pa mi smo svi iz tog porijekla. Od Adema i Have. Od dvije osobe. Neko je došao na ovaj dunjaluk ovim dalje putem, neko je onim došao, ali kad se vratimo na ono porijeklo, jedno te isto, to je to. Adem i Hava. Pa ko ima onda da se uzdiže među ljudima? Osim po bogobojaznosti. Ali to ga neće uzdići da se oholi, već će ga uzdići da bude ponosan svojom vjerom, a to je izzetul mu'min, onaj ponos jednog vjernika, koji je ponizan pred uzvišenim Allahom, a ponosan pred onima koji krše njegove zakone. I kazuje nam isto tako ova sura jedan vrlo slikovit primjer kako jedna grupa ljudi dolaze Resulu, ali i sato se vam kaže, dolazi i kaže, mi smo mu'mini, mi smo vjernici, a onda im kaže Resul, ali i sato se vam, po uputi uzvišenog Allaha, kul lam tu'minu. Reci ti njima i odgovori, nije još iman ušao u vaša srca. Vi ste rekli da ste muslimani. Musliman je manja deređa nego mu'min. Mu'min to je nešto puno jače. Walakin kulu eslemna, nego recite primili ste islam samo. A do imana, do te čvrstine mumina, to je još nešto posebno. A ima još nešto posebno mimo toga. A to je ihsan, muhsin. Onaj koji radi djela, kada ih radi, kao svjestan je uvijek da ga Allah vidi. Pa ako on Allaha ne vidi, Allah njega vidi. I kaže nam na kraj ove sure, hoćete li vi Allaha podučavati svojoj vjeri? Kako ćemo mi Allaha podučavati, neuzubila? Allah nas podučava, jer je Allahova vjera. I nije od koga se vjera drugo ne prija, nego samo od Allaha se uzima vjera. Preko njegovog Resula, alejsatu selam. A ulema je ta koja tumači to ispravno. Dok tumači ispravno. Priznat. Skrene li ne daj Bože s toga puta, onda je kao i oni koji su prije njih bili. Koji su prokleti bili zbog toga što su iskrivljavali Allahovu riječ. Ova sura iz ovoga rečenog vidjet ćemo da nam postavlja temelje našeg života. Šta čovjek treba da radi i kako treba da postupa u cjelokupnom svome životu. Na početku sure Bismillahirrahmanirrahim i sve ove sure počinju sa Bismillom, koja znači u ime Allaha milostivog samilosnog. Dakle, ovo što učimo, učimo u ime Allaha i radi toga interesa. I nema učenja za pare i nema učenja za neke, da se kaže što lijepo uči i nema učenja radi ovoga i onoga. Bismillah, u ime Allaha. Ar-Rahman, Ar-Rahim, milostivog samilosnog, koji je milostiv svim ljudima jer im daje život, snagu, zdravlje, bogatstvo i tako dalje. Ar-Rahim, milostiv posebno vjernicima, jer im daje pored toga i uputu. Pa idu pravim putem. Upućuje ih na pravi put. Sve ove sure, rekao smo, počinju sa Bismillom, osim sure Teube ili suratu Sejf ili suratu Bara, ima više svojih naziva. Teuba znači pokajanje ili sablja, drugim riječima, Sejf i tako dalje. Govori se o mušricima i borbi protiv mušrika i tu ne ima, tu se ne uči Bismillahirrahmanirrahim. Nego kad počinjemo sa tom surom, samo proučimo A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. I idemo. Jer prema kafirima nema tu rahmeta. Zato što su odmetnici od Allaha uzvišenog. Zato što su zločinci. Jer se zemlja mora očistiti od nečisti. Kaže uzvišeni Allah Đelešanu na početku ove sure, ja ejuhel ladina amenu. O vi koji vjerujete. Ovim uzvišeni Allah Đelešanu, kako kaže poznati islamski i priznati mufessir, mufessir ehli sunneta i džemaata, mufessir koji tumači Kur'an Kur'anom i tumači Kur'an hadisima Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem, kaže ovo su ajeti kojima uzvišeni Allah odgaja svoje robove vjernike. Dakle, ovim ajetima Allah uzvišeni nas sve odgaja, bili mladi ili stari. Kakvi god bili i koliki god bili, svima je ovo nama odgoj. U pogledu njihovog odnosa prema njegovom poslaniku, kao što je iskazivanje poštovanja, počasti, veliko dostojnosti i tako dalje. Ako poštuješ Allaha uzvišenog, poštuješ i njegovog Resula, alejsatu vesselam. Ako poštuješ njegovog Resula, alejsatu vesselam, poštuješ i ono sa čime je došao i ono, i ono čemu nas je naučio. Sve je to vezano jedno za drugo. I ne može se reći, ja poštujem Allaha i volim njegovog Resula, ali sada sam, a vamo kršiš od njegove propise. Innel muhibbe li men juhibbu muti'u, kaže se u arapskom stihu. Onaj koji voli nekoga, on ga i sluša. A tako je i sa ovim. Kaže uzvišen, ja i juhalladina amenu, o vjernici, la tuqaddimu bejna jede illahi wa rasulihi. Ne istupajte ispred Allaha i poslanika njegova. To jeste, ne žurite ni u čemu kad ste s njim. Odnosno, ne idite prije njega. Nego budite od onih koji će ga slijediti u svim stvarima, sve dok vam to ne postane obavezan način ponašanja. Za vrijeme života Resulullaha, ali sad za selam, pustili su ga da ide prvi. I nisu dali da iko ide prije njega, iz poštovanja prema njemu. Poštivali su ga u svemu. kada bi dolazio na neko mjesto, htjeli bi da ustane, on kaže, nije dozvoljavao. Kaže, sjedite. Ebu Bekr radijallahu anhu, kada je bio, hidžru činio, čas bi prelazio ispred Božijeg poslanika, ali sam sam čas iza njega. I u tom je slučaju je dozvoljeno. Zašto? On to objašnjava i kaže, bojim se Božije poslaniće. Pomislim da ćete zasjeda stići sprijeda pa prijeđem iza tebe. A onda pomislim da će nas gonioci stići pa onda odem iza tebe. To je bio Ebu Bekr radijallahu anhu. Prvak ovog ummeta, onaj kojim se možemo svi ponositi. I ko se ponosi Ebu Bekrom, ponosi se i ovom vjerom. Jer je taj čovjek dao sav svoj imetak i svoj život žrtvovao na Allahovom putu. Dakle, iza života Resulullahovog sallallahu alejhi ve sellem ima to poštivanje. Kada se poslije njegove smrti, za vrijeme ashaba, oni su izražavali svoje poštivanje. Pa kao što nisu dizali svoje glasove pred Resulullahom sallallahu alejhi ve sellem kada je bio živ, nisu ni poslije njegove smrti pred njegovim mezarom dizali svoje glasove. Kada bi neko od njih čuo hadis Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, a bio bi naslonjen, ustao bi da čuje dobro taj hadis. Kada bi se nešto reklo, ovo je od sunneta Resulullahovog sallallahu alejhi ve sellem, kao da je nešto čudo se desilo među tim narodom, odmah bi, kao da je neko rekao, navaljuje vojska, sad će nas napast. Odmah bi svi prekinuli govor i obratili pažnju, šta se to kaže od sunneta Resulullahovog sallallahu alejhi ve sellem. Jedan od njih je znao iz Medine otići u Misir, u Kairo današnji, kako ga nazivaju, Egipat. Ali to nije ispravan izraz. Egipat znači El-Kipt, to znači zemlja Kopta. A izraz kuranski je Misr, udhulu Misra, uđite u Misir. Jedan od ashaba bi znao otići iz Medine u Misir da čuje jedan hadis i ne bi se zastavio tu, već bi se odmah nazad vraćao. Drugi bi znao otići u Damask iz Medine. Dakle, po mjesec dana putovat dok čuje jedan hadis, i to ne novi hadis, već onaj hadis koji je znao, ali htio je da se podsjeti i htio je da ga obnovi. Toliko je bilo poštivanje ashaba Resulullah sallallahu alejhi ve sellem njihovog Resula alejhi ve sellem. Muaz radijallahu anhu, poznati ashab, kada ga Resulullah alejhi ve sellem šalje u Jemen, kaže, kako ćeš suditi ja Muaz, o Muaze? Kaže, po Allahovoj knjizi. A ako ne kažeš, ako ne nađeš u Allahovoj knjizi, on kaže, onda ću suditi po sunnetu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. A šta ako ne nađeš ni u sunnetu? A onda on kaže, trudit ću se svojim mišljenjem. Pa Allahov Resul alejhi ve sellem, kao podstrek njemu, udarivši ga u prsa, reče, hvala Allahu koji je pomogao izaslanika Allahovog izaslanika u onome čime je Allahov poslanik zadovoljan. Šta to znači? Ovaj hadis nam ukazuje na to da je Muaz stavio na posljednje mjesto svoje mišljenje. Dakle, to je to. Nemojte prelaziti pred Allaha i njegovog Resula u vašim poslovima. Nemojte vi prvo raditi, pa onda ako je pravo ili ako nije. Prvo uradite, prvo pitajte šta kaže Allah, šta kaže njegov Resul, alejhiselam, pa ako ne nađete u tome nikakvog delila, argumenta i dokaza, onda se vratite na svoje mišljenje. I vidimo da ga je pohvalio Resul alejhiselam ovim što je na prvo mjesto stavio Kur'an, na drugo mjesto sunnet, a onda iza toga svoje mišljenje. Ovaj hadis prenosi Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Mađe. A da je stavio svoje mišljenje ispred Allahovih riječi i riječi Resula a.s., onda bi bio od onih koji prelaze ispred Allaha i njegovog Resula a.s. Kaže Alija ibn Talha, prenoseći od ibn Abbasa, da kuranski ajet ne istupajte ispred njegovog, ispred Allaha i njegova Resula, da ove kuranske riječi znače, ne govorite ništa što je u suprotnosti sa Kur'anom i sunnetom. Ne govorite ništa što je u suprotnosti sa Kur'anom i sunnetom, već neka vam je to dvoje ispred svega. I bojite se Allaha, wattakullah, u onome što vam je naređeno. Inna Allaha samiun alim. Kada nam Allah kaže wattakullah, bojite se Allaha, to znači da je ova naredba na posebnom stepenu kod Allaha. Bojite se Allaha, znači to je puno važno. I obratite pažnju i nemojte Allaha olako shvatati. Ovo je jedan veliki princip u čovjekovom životu. Može nam se desiti da nešto ne znamo, da nešto pogriješimo, ne daj Bože. Ali imamo taj princip. Neću raditi dok ne pitam. I zato se kaže fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lamun. Pitajte one koji znaju ako vi ne znate. I zato nema se opravdanja u tome ako se ne bude pitalo i tražilo šta kaže Allah i njegov Resul, alejsatu selam. I bojte se Allaha, to jeste izvršite to što vam se naređuje i čuvajte se toga što vam se zabranjuje. U ovome ajetu je i naredba i zabrana. Naredba je držite se Kur'ana i sunneta, a zabrana je nemojte prelaziti pred Allaha i njegovog poslanika, to jeste nemojte svoje mišljenje i svoj sud i svoje pretpostavke pretpostavljati Kur'anu i sunnetu Rasula alejsatu selam. Zatim Allah kaže inna Allahe semi'un alim. Zaista Allah semi'un je taj koji sve čuje, alim koji sve dobro zna. Čuje vaše glasove, vaše riječi. Čuje sve šta vi govorite. I prema tome će vam suditi. Da li ste u svome govoru prelazili pred Allaha i njegovog Rasula, alejsatu selam, alim, a sve zna, zna i vaše postupke, i alim zna vaše nijete, zna vaše namjere, šta ste htjeli čime da učinite. Zatim kaže uzvišeni Allah, ja eyyuhalladina amenu, drugo jedno dozivanje, o vjernici. La terfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi. Nemojte dizati glasove svoje iznad vjerovjesnikova glasa. Ovo je za života Resulullahovog sallallahu alejhi ve sellem. Ovim se nadovezuje na ono prije rečeno. I na onome i ovome prije rečenom se ističe poštivanje Allaha i njegovog zakona i Resula alejhi ve selam i njegovog sunneta. A ovdje nam ulazi u pojedinosti opisa toga. Kako to? Pa kaže uči nas edebu, načinu i odgaja nas kako da postupamo sa Resulom alejhi ve selam. Odgaja vjernika da ne dižu svoje glasove u prisustvu Allahova poslanika iznad njegova glasa. Naći ćemo da nam Buharija navodi hadis od Abdullaha ibn Zubeira radijallahu anhu, da je dojahala jedna delegacija iz plemena Benu Temim kod Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem. Pa je rekao Ebu Bekr radijallahu anhu, postavljen je Ka'ka ibn Ma'bed za njihovog vođu, a onda reče Omer radijallahu anhu, ne, postavljen je Al-Akra ibn Habis. I tu su Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu glasnije razgovarali. Te je objavljen ovaj ajet, o vjernici, nemojte dizati, nemojte istupati pred Allaha i njegovog poslanika, alejsatu selam, i do kraja ovih ajeta. Normalno, ovo se spominje u uzroci objave ovoga ajeta. Ali uzroci objave su nešto sasvim drugo što će inša Allah kasnije biti pojašnjeno. Dakle, ovaj događaj ne smije tada se on desio, jer istina je da ga prenosi Buharija radijallahu anhu. Ali nije bio neposrednim, nije bio neposrednim pobjed, jer nam ajeti govore o nečemu sasvim, ajeti nam govore o nečem sasvim drugome. Bilježi isto tako Buharija od Enesa ibn Mada je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme primijetio izostajanje Sabit ibn Kajsa. Jedan od ashaba primijetilo, ljudi su te generacije zlatne muslimana pridržavali se propisa islama i klanjali su namaze u džematu. I kada bi neko izostao iz džemata, pitali su da nije bolestan i otišli bi mu kući, posjetili ga i tako dalje. Primijećeno je da Sabit ibn Kajs ne dolazi u džemat. Pa jedan od ljudi reče, o Allahu poslaniće, ja ću te obavijestiti o tome šta mu se dogodilo. I otišao je kod njega, našao ga, kod njegove kuće oborene glave. Pa mu reče, šta ti je? Na što mu ovaj odgovori, zlo. Kaže, podigao sam glas iznad glasa vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, pa mislim da su mi propala moja djela. I on misli, taj ashab, da je postao stanovnika džehennema. Jer ovaj ajat nam o tome govori, o vjernici, ne dižite glasove svoje iznad vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njim glasno, kao što glasno jedan s drugim razgovarate, da ne bi bila poništena vaša djela, a da vi i ne osjetite. Dakle, nepridržavanje edeba i načina ponašanja posebnog sa Resulullahom sallallahu alejhi ve sellem može dovesti do toga da čovjekova djela propadnu sva, a da on toga nije ni svjestan. I isto tako je vrlo opasno kada se nekome kaže ovo je sunnet Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, a da on kaže pa šta je to, koliko ima sunneta da se po njima ne radi. Hoće da kaže nije to važno. Kada dizanje glasa pred Resulullahom sallallahu alejhi ve sellem može ljudska djela poništiti, koja je uradio, ljudska dobra djela može poništiti, a da čovjek toga nije ni svjestan. I odjednom onih dolikih sevaba koliko je uradio i zaradio, sve to ništa. Ništa od toga ne ostane. Dakle, to je vrlo važno. Ovaj ashab se pobojao da nije on od tih, jer je ovaj ajet već bio objavljen. Pa se povukao u kuću, mislio je da se taj ajet na njega odnosi. I pogledajmo kakav je bio odnos ashaba Resula a.s. prema Kur'anu i prema ajetima. Kada bi se jedan ajet objavio, oni su mislili da se o njima tačno radi. Nisu pretpostavljali, nisu sebi opravdanje tražili da kažu to nije o meni, to se o meni ne govori, tako dalje. Tako dolazi Omer radijallahu anhu, dolazi Huzejfi ibn Jemanu, koji je bio vlasnik tajne Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kome se povjerio u pogledu munafika i rekao mu imena munafika. Dolazi Omer ovome ashabu i kaže, bogati, zaklinjem te Allahom da mi kažeš je li mene spomenuo Božji poslanik alejhi selam od munafika. Boji se Omer radijallahu anhu za sebe, jel ima pri njemu munafikluka. Iako mu je obećan džennet još za njegovog života. Ali nije se time uznosio da kaže, ja mogu raditi šta hoću, ja ne mogu taj bit. Da nama dadne primjer i pouku u našem svakodnevnom životu. I ovaj ashab kad je čuo da je objavljen ovaj ajet, povukao se u svoju kuću potišten, misleći da se na njega ovaj ajet odnosi, da su mu djela njegova propala i da je od stanovnika džehennema. Pa ovaj drugi ashab dolazi Resulu alejhi selam i prenosi mu ovaj haber. A onda mu kaže alejhi selam, vrati se Sabitu, dakle ovome ashabu, Sabit ibn Kajsu, i obraduj ga velikom radošću. Reci mu da nije džehennemlija, on je džennetlija. Pogledajmo, dakle, ovo mu je došlo Allahovom pomoći kao nagrada za to što je živio sa Kur'anom, što je osjećao Kur'an. Čim je ajet bio objavljen, pomislio da je o njemu to objavljeno, bojeći se da nešto uvjeri ne uradi što se uradit ne smije. Bojao se i smatrao tako da je propao, da je od džehennemlija. Samo što njegovo ime nije još spomenuto u Kur'anu. Mislio da se na njega odnosi. A onda mu Resulullah ali sad sam kaže, potom je njegovom imanu, to je bio izraz imana, reci mu da on nije džehennemlija, on je džennetlija. Ko od nas ne bi dao ne znam kako bogatstvo i ne znam šta, da mu se može dati ta garancija na dunjalku. Ovo je, alhamdulillah, svojim dijelima, svojom iskrenošću sa Allahom i njegovim Resulom, ali i sada salam, tu garanciju dobio još na ovom svijetu. Treba se njegovo ime zapamtiti. Zove se Sabit ibn Kajs radijallahu anhu i on je od džennetlija. Dakle, mimo onih 10 džennetlija za koje znamo, al-ašara mubešerun bil dženne, desetorica kojima je obećan džennet, bilo je ashaba koji su isto tako, kojima je isto tako obećan džennet. Od tih ashaba je bio Sabit ibn Kajs radijallahu anhu. Ovo predanje nam isto tako Buharija prenosi. Ali ni ovo nije sebebi nuzul. Uzrok objave. Jer su ajeti već bili objavljeni. Kao što nije ono što su Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu, što su u jednom trenutku došli na riječ, što su podigli glasove, nije bio sebi nuzul, kao što mi jedan prema drugome podignemo glasove i tako dalje. Nije to uzrok objave ovoga ajeta prije citiranog. Zatim je zabranjeno podizanje glasa pred vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem, što se kao što se podiže u slučaju kada čovjek želi nadvisiti ton svoga protivnika. Naprotiv, poslaniku se treba obraćati smireno i uz dužno poštovanje. Došla je jedna delegacija iz Neđrana, Božijem poslaniku Alisaca, delegacija kršćana. Kada su sa njim razgovarali, dokaz im je bio to što su govorili, mi volimo Boga, mi volimo Allaha. To su kršćani govorili. A Allah onda objavljuje kuranski ajet, kul in kuntum tuhibbun Allah. Recite ima, ako vi volite Allaha kao što govorite, fattabi'uni, mene slijedite, yuhibbukumullahu, pa će vas Allah zavoliti. Ve yaghfir lakum dhunubakum, i oprostit će vam vaše grijehe. Dakle, ko voli Allaha i kaže da voli Allaha, slijedit će Rasula alejhissalatu vesselam, pa će njega Allah zavoljeti. I to je ono pravo čemu čovjek nastoji i teži da ga ostvari. وَلَا تَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِ, i ne razgovarajte s njim glasno, كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, kao što glasno jedan s drugim razgovarate. Kaže ulema, pokuđeno je dizati glas kod kabura vjerovjesnika sallallahu alaihi ve sellem, kao što je bilo pokuđeno i za vrijeme njegova života, jer ga treba poštivati i živog i mrtvog. Omer radijallahu anhu čuo je glas dvojice ljudi u poslanikovoj džamiji, pa kad su podigli svoje glasove, prišao im je i rekao, znate li gdje ste? Znate li na kom ste vi mjestu? U džami Božijeg poslanika, ali sad sam, tu je blizu Resulullah sallallahu alaihi wasallam, iako je već preselio bio na ahiret. Pa ih pita, odakle ste vas dvojica? Oni rekoše, mi smo iz Tajfa, dakle nisu iz Medine. A Omer radijallahu anhu na to će im, da ste iz Medine, žestoko bih vas istukao. Jer nisu znali edeb i ponašanje u džami Resulullah sallallahu alejhi ve sellem pred Božijim poslanikom alejhi ve sellem. En tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Da vam ne bi bila poništena vaša dobra djela. Zbog toga wa antum la tash'urun, a vi toga niste ni svjesni. Dakle, Allah uzvišeni zabranjuje da se diže glas pred Božijim poslanikom alejhi salatu vesselam za vrijeme njegovog života, da se Resulullah sallallahu alejhi vesellem ne bi rasrdio. Ako se on rasrdi, Allah će se rasrditi. Zbog ljutnje svoga poslanika alejhi salatu vesselam, te će djelo toga koji ga je naljutio propasti i njegova sva djela koja je prije uradio. Namazi, post, zekat, sve što je uradio, neće nikakve koristi od toga imati. A što je još najgore, čovjek toga ne bi ni bio svjestan. Pa misli da je uradio dobrih dijela koliko su brda, a ono mu sve propalo. Zato što nije postupao onako kako je dužan bio da postupa prema Resulu alejhi selam. I potom se kaže u sahih hadisu, ima ljudi koji izgovaraju riječi kojima je zadovoljan uzvišeni Allah, pa nisu ni svjesni da ih one vode u džennet. Nekada čovjek kaže neke riječi sa kojima je Allah zadovoljan, pa tim riječima uđe u džennet. A ima i onih riječi, ima i onih ljudi koji izgovaraju riječi koje ljute uzvišenog Allaha, a nisu ni svjesni. Ove sure, molim uzvišenog Allaha da nas pomogne u shvatanju ovih uzvišenih ajeta, u njihovom prihvatanju, radu po njima, njihovom širenju i radu za ovaj din. Amin. Arhamar rahim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ovo je pravi uzrok, sebi uzrok. Jeste, jeste. A sad će, je, do ovde. Do ovoga ajta. Poslije ovoga ajta ima drugi uzrok, sebi uzrok. Jeste, to je pravi, jeste sebi uzrok ovog drugog, jeste. A za ovaj prvi ima tri, u stvari što se ne vode, tri sebi uzula, ali ovaj treći pravi sebi uzrok. Ono drugo dvoje nije. Tako to treba poznati. Bujrin, dakle, lakim. Pa ne znam ako ima ovakve. Do čas. I ja sam mislio da ovaj brat u Bejdullah progovori na pauzi, inšala, a mi poslije se radimo. Samo da im ja kažem, kada ovo što će biti da ima predavanje za žene i za zekijat, ili ti reći što proći? U redu. I ćemo reći da će ovo biti predavanje za žene. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كاجة يزوشني الله جل شأنه أو فيرنيت أكم فاسق بنبأ فتبينوا أكم نكاك غريشنك دونسي كاكو فيست دبرا يبروفيرته أن تصيبوا قوما بجهالة دا uneznanju nekome zlo ne učinite فتصبحوا على ما فعلتم نادمين pa da se zbog onog što ste učinili pokajete. Uzvišeni Allah naređuje da se javljaju vijesti griješnika. On se iskusilo i vidjelo da su skloni grijesima, osobito grijehu laži, toga da prenose krivo vijesti, vijesti onakve kakvim one nisu. Uzvišeni Allah je zabranio da se slijedi put griješnika, putnika. Zato dosta uleme zabranjuje da se prihvaćaju vijesti nepoznatih osoba. I ovo je i nama jedna pouka velika da čujemo od nepoznatih ne smijemo prihvatiti. I to od onih od kojih smo iskusili neprijatno islamu. Kada nam takve novine pišu i to nam pišu o kome? O našoj braći muslimanima. I kada takve informacije dolaze preko sredstava informisanja, musliman je griješan ako ih prihvati. Jer ovo je velika naredba. Ako vam dođe griješnik sa kakvom viješću, vi je provjerite. A kako tek ako vam kafir dođe sa kakvom viješću? I kako tek ako vam taj kafir dođe o kakvoj, sa kakvom viješću o vašoj braći muslimanima? Zar ćete vi njemu vjerovat protiv svoje braće? Fetebejenu. Onda dobro to ispitajte i provjerite. En tusibu kaumen bi džehaletin, da ne biste neki narod oštetili i nešto im nažao učinili. Pa će vam kasnije biti krivo zbog toga učinjenoga. Navodi se kao uzrok objave sebe bi nuzul ovog ajeta da je Velid ibn Ukbe ibn Ebi Mu'ayt bio zadužen da ode u pleme Benu Mustalik i od njega preuzme zekijat. Pošto je on zakasnio u svome odlasku do toga plemena, vođa plemena kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem je obećao da će poslati svoga izaslanika, a njega ne ima, a Boži poslanik neće iznevjeriti ono što je obećao, nego da se mi spremimo i krenemo njemu, da se nije zbog nečega na nas rasrdio. I tako su krenuli, kada su bili na pola puta, izađe pred njih vojska muslimana i pitaju kuda ste vi krenuli. Kažu, krenuli smo protiv vas. Zašto? Jer ste htjeli ubiti jer ste htjeli ubiti izaslanika Resulullahovog sallallahu alejhi ve sellem. A oni se začude i kažu, mi ga nismo ni vidjeli, kako da ga ubijemo? I onda dođu do Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. A šta se desilo? Taj izaslanik, kada je došao do toga plemena, pobojao se i vratio se Božijem poslaniku, ali sad sami kaže, htjeli smo ubiti. A nisu ga htjeli ubiti. I Resulullah sallallahu alejhi ve sellem ljutit na njih, šalje vojsku protiv njih. I vidite do kakvog je krvoprolića moglo doći nedužnih ljudi, muslimana, zbog jedne lažne vijesti. I koliko je kroz istoriju dolazilo do krvoprolića i dolazi zbog takvih vijesti koje se nama podmeću. Ne samo od fasika i griješnika, već i od nemuslimana. I muslimani, nažalost, takve vijesti prihvaćaju. I najjače radio stanice i televizijski signali su upravo od tih takvih nevjernika, koji danonoćno ili vijesti protiv muslimana plasiraju ili nemoral šire i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovaj čovjek kaže, ne tako mi onoga koji je poslao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u istinu ja ga nisam ni vidio, niti mi je došao. Pa je onda objavljena ova sura, o vjernici, ako vam kakav griješnik donese neku vijest, vi je provjerite. Zatim kuranski ajet, wa'lamu anna fikum rasulallah, i znajte da je među vama Allahov poslanik. لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم, kad bi vas on u mnogo čemu poslušao, doista bi vam bilo to krajnje teško i vi biste nastradali. I zato nas uči uzvišeni Allah dželle šanu kako treba da se ponašamo prema Resulu alejhi salatu vesselam. Da mu se iskazuje počast, da se prema njemu izražava poštivanje, da se sa njim bude učtivo i da se njegove naredbe slijede i kloni njegovih zabrana. Jer on je od Allaha poučen, allemehu šedidul kuva, poučio ga je onaj koji je velike snage, Džibril alejhisselam, koga je Allah poučio. Koga je poučio Džibril alejhisselam? Poučio je Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I on kao Allahov poslanik najbolje zna šta je u vašem interesu. I milostniji je prema vama od vas samih. I žao mu je i teško zbog onoga što se vama dešava. I zato mu budete u poslušnosti, jer to što vam on kaže, to je samo dobro od vas. I zato je u tome smislu i kuranski ajet, en nebiju eula bil mu'minina min anfusihim. I vjerovjesnik je preći vjernicima od njih samih. Isto je i sa njegovim sunnetom. Kad čujemo nešto od njegovog sunneta, trebamo taj sunnet da uzdižemo. Treba taj sunnet da potpomažemo, da poštujemo, da radimo po njemu i da ga širimo. To je naša primjena poštivanja Resula sallallahu alejhi ve sellem. لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم, kada bi on vas u mnogo čemu slušao što mu vi predlažete i govorite, to bi vas zasigurno odvelo u grijeh i teško bi vam na kraju bilo. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ, kaže uzvišeni Allah dželle šanu, a kada bi se istina povodila za njihovim prohtjevima, nered bi nastupio na nebesima i na zemlji i onome što je među njima. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Ali je Allah vama vjerovanje omilio. Kome? Ashabima Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem. I ovo je hvala njima izrečena. Pohvala jedna. Kao najboljoj generaciji. Gdje im Allah garantuje da im je on omilio iman. I da oni nisu munafici. I greške koje su se dešavale ispravljali su među sobom. I zato ćemo vidjeti kad jedan od njih pogriješi kao što je ovaj pogriješio prije spomenuti, vidjet ćemo da je žestok ukor mu upućen da bi se ispravio. Koliko ljudi danas krivo govori i slaže vrlo lako. A u toj generaciji kada se jedan nađe i krivo nekada kaže, onda biva objavljen Kur'an koji se uči do sudnjeg dana. A danas kada bi Kur'an se objavljivao, kada bi bio objavljivan, koliko i koliko bi ajeta o lažima bilo objavljeno? Allah sami najbolje zna. I zato je ovo zlatna generacija ljudi, muslimana. I Allah im nakon toga izriče pohvalu. Da ne bi bio ovo dokaz onima koji su bolesni srca. Da kažu, vidite kakvi su ashabi. Mogao je slagat. Ako je od njih hiljade ili toliko hiljada, jedan se našao pa slagao, pa te obe je došao Allah uzvišeno, koliko je od današnjih generacija šta ljudi radi. I da ne bi ljudi uzeli i govorili protiv tih ashaba, Allah odmah nakon toga ajeta izriče pohvalu njima. I kaže, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ. Ali Allah je vama vjerovanje omilio. Dakle, to što vi vjerujete, vjerujete sa srca. Nije od munafikluka, nije od rija, od prikazivanja ljudima. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. I u srcima vašim ga lijepim prikazao. زَيَّنَهُ znači uljepšati nešto. Nagizdati. Iako je sam iman lijep po sebi. Ali Allah dadne da još bude ljepši. Dakle, učinio ga je dragim vašim dušama i uljepšao ga u vašim srcima. I od toga je hadis Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem gdje kaže, islam se očituje, dakle iskazuje, pokazuje, a iman je u srcu. Dakle, osnova imana je u srcu jednog mu'mina. Iako iman ćemo naći i u riječima i u djelima, jer ne koristi iman samo u srcu, ako čovjek svojim riječima i djelima taj iman bude srušio. Jer se može riječima ili delima neuzubila učiniti nešto što izvodi čovjeka iz imana. Bez obzira što on misli da je još uvijek kako treba. I zato iman, islam se očituje i pokazuje, to su spoljašnje radnje, a iman je u srcu u smislu da je osnova imana vjerovanje. Ali kada se spomene samo islam, onda ono obuhvata i iman. Kao kada se samo spomene iman, on obuhvata i islam. A kada se zajedno spomenu i islam i iman, onda iman ima jedno značenje, a islam ima drugo značenje. Ovo je došlo u ovome zadnjem, što smo spomenuli. Sastavio se u jednome govoru i islam i iman. I pokazuje, to su spoljašnje radnje, a iman je u srcu, u smislu da je osnova imana vjerovanje. Ali kada se spomene samo islam, onda ono obuhvata i iman. Kao kada se samo spomene iman, on obuhvata i islam. A kada se zajedno spomenu i islam i iman, onda iman ima jedno značenje, a islam ima drugo značenje. Ovo je došlo u ovome zadnjim, što smo spomenuli. Sastavio se u jednome govoru i islam i iman, pa svako od njih ima posebno značenje. Ali ćemo naći da islam ne može bez imana. I zato, islam može li biti islam namaz bez vjerovanja? Ne može biti bez vjerovanja. Isto tako ćemo naći iman, vjerovanje, da li može biti bez namaza? Ne može biti bez namaza. Dakle, jedno je sa drugim. I iman se očituje kako u srcu, tako u riječima i dijelima. Kao što kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, el imanu bid'un wa situne šobe. Iman se sastoji od 60 i nekoliko ogranaka. Efdalva kaulu la ilaha illallah. Najvrijedniji je riječ la ilaha illallah. Wa ednaha imatatu l-eda ani tariq. A najmanji ogranak imana je ukloniti nešto što smeta ljudima sa puta. Wal haja'u šobatum minal iman. A stid je jedan ogranak imana. Pa u ovome hadisu nalazimo da su i riječi, da su i djela, uklanjanje sa puta nečega, i da je stid kao posao srca, da sve to obuhvata iman. Riječi, djela i uvjerenja i osjećaje. I zatim u ovome hadisu dalje kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, et takva hahuna, et takva hahuna, pokazujući na svoja prsa, takvaluk je ovdje, takvaluk je ovdje, bogobojaznost. A to je ono što će te spriječiti da uradiš grijeh i navesti da uradiš hajr i dobro ono što ti je naređeno. Wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. A nevjerovanje, al-kufra wal-fusuqa i sve vrste griješenja, والعصيان i neposlušnosti i nepokornosti je vama omrazio, dao da to mrzite i ne volite i to svakako ako ne volite to i ne radite. Dakle, dao je da vam je nevjerovanje, grijesi i neposlušnost da to ne volite i da se toga klonite. Ulaike humur rašidun, takvi su na pravome putu. Navedeno je da je Boži poslanik alejsatu selam dovu učio uzvišenom Allahu i govorio Allahumme habbib ilejna l-iman, Bože učini da zavolimo, omili nam iman, vazejinhu fi kulubina i ukrasi ga u našim srcima. وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ i odbaci od nas nevjerovanje, griješenje i neposlušnost. وَجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ i učini nas od onih koji su upućeni. Ovu je dovu Resulullah sallallahu alaihi wasallam učio na osnovu ovoga ajeta. Dakle, ova dova je izvađena iz ovoga ajeta. U jednom hadisu koji je pripisan Božjem poslaniku, alejsatu selam, dakle merfuo, lanac prenosilaca toga hadisa doseže do Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, se kaže: koga obraduju njegova dobra djela, a krivo mu je zbog njegovih loših djela, taj je vjernik. Dakle, kada ti bude drago što uradiš neko dobro, a krivo i žao što si uradio neki grijeh, neka znaš da si ti mu'min, da si vjernik. To je svojstvo vjernika. To je osjećaj da ti je iman živ u tvojim prcima. Jesi li uradio neko dobro? Drago ti. Jesi li zgriješio šta? Krivo ti je. To je mjerilo postojanja tvoga imana. Ulaika humur rašiduna padlem min Allahi wa ni'me, dobrotom Allahovom i njegovom blagodaću. To je dakle blagodat njegova koju vam on podaruje i budite mu na tome zahvalni. Wallahu alimun hakim, a Allah sve zna i mudar je. Pa on zna ko zaslužuje uputu, a ko zaslužuje opet krivi put. Mudar je u svojim riječima, svojim djelima, svom zakonu, propisima i svemu što od uzvišenog Allaha dolazi. Kur'anske riječi: wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu. Nakon što nas je uzvišeni Allah uputio, nakon što nam je ukazao na to kako treba da postupamo u svome životu i da nam Allah uzvišeni i njegov Resul, ali i sada sam budu najpreći, i da slijedimo te upute i kako treba da iskazujemo poštovanje prema Resulu alejhissalatu vesselam, i nakon što nas je usmjerio ka ispravnome putu u pogledu prihvaćanja vijesti i da se one samo prihvaćaju od povjerljivih ljudi, a nikako od griješnika, nakon toga kaže nam šta ćemo uraditi ako šejtan i nakon svega toga uspije muslimane zavaditi. Ako šejtan i nakon svega ovoga uspije muslimane zavaditi, šta nam je činiti? Pa kaže Allah: wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu. Ako se dvije skupine vjernika sukobe u borbi jedna protiv drugih, jedna protiv druge, što znači ako do te mjere mržnja i netrpeljivost, ili ne samo mržnja, jer nesuglasice, bolje rečeno, ako nesuglasice među vama ili nesporazumi dovedu da se sukobite, fa aslihu bejnehuma, izmirite ih. Dakle, na muslimanima nije da dolazi ovdje ili onda, već da ih izmiri. Jer u borbi se ne može uspostavljati sud. Ko je kriva, ko je prav. Nekada se zna ko je prav. Pa je jasno onda činjenica da su na krivome putu oni koji su izašli iz principa Kur'ana i sunneta. Ali nekada to ne možemo znati. Osobito ne može se sud uspostaviti u ratnim uslovima ako muslimani zarate. Onda je dužnost cijelog islamskog ummeta da ih pomiri. Fa aslihu bejnehuma, izmirite ih. Fa in begat ihdahuma ala l'uhra. Pa ako nakon toga jedna od njih učini nasilje drugoj. Dakle, jedna opet neće nakon toga da se pomiri. فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. Pa se onda borite protiv one koja je učinila nasilje sve dok se Allahovim propisima ne pokori. Ne priđe Allahovim propisima. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. A ako prihvate na kraju, onda izmirite među njima onako kako je pravedno i budite nepristrasni. Budite nepristrasni i pravedni. Inna Allahe yuhibbul muqsitin, a Allah zaista voli one pravedne. Innamal mu'minuna ihvatun, zaista su mu'mini braća. I ništa drugo ne mogu biti već samo braća. Fa aslihu bejne ehavajkum, pa izmirite vaša dva brata. Wattakullah, i bojte se Allaha. Nemojte sa strane gledati i posmatrati samo. I bojte se Allaha i pravedni budite. I bojte se Allaha i nemojte stajati na jednu stranu protiv druge, već gledajte pravdu da uspostavite. La'allakum turhamun, da bi vam se svima Allahova milost ukazala. Ovdje ćemo vidjeti da Allah uzvišeni i pored toga što su ove dvije skupine muslimana uzele za oružje jedna protiv druge, da time nisu postali nevjernici. To ne izvodi iz vjere, iz imana. Iako hadis kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, sebabul muslimi fusuk wa qitaluhu kufr, psovati muslimana je grijeh, a boriti se protiv njega je kufr. Ali ovaj kufr se odnosi na to da čovjek želi ubiti svoga brata muslimana. U tom je smislu i hadis Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kada izađu jedan vjernik protiv drugog sa sabljama, i ubica i ubijeni će u džehennem. Pa pitaju ashabi, Božji poslaniće, zašto ubijeni? Ubica znamo zato što je ubio. Ali zašto ubijeni? Zašto će on u džehennem? A odgovara Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, zato što je i on htio svoga brata ubiti. Da ovaj nije njega ubio, on bi njega ubio. Zbog njegove namjere koju je imao u sebi. Dozvolio krv svoga brata muslimana. To ne smije biti. Ali borba zavadilo se, udarili jedni protiv drugi zbog neke šubhe, sumnje i tako dalje, nesuglasice ili neke smutnje koju je neko ubacio sa strane, onda je to drugo. I desilo se među ashabima da se u jednom periodu vodila borba kada su neprijatelji Islama na čelu sa Abdullah ibn Sebeom. On je bio u osnovi Židov, pa se pretvarao da je primio Islam. I pokušao je promijeniti vjeru Islam, kao što su Židovi promijenili kršćansku vjeru. Kao što je u kršćanstvu, ko promijenio vjeru kršćansku? Pavle. On je promijenio kršćansku vjeru. Idući, kaže, pustinjom, začuo je glas iz neba i kaže mu taj glas, normalno to nije istina, ali tako taj prenosi, kaže, taj glas mu kaže, ja sam Isus, zašto me progoniš? Ja sam, kaže, neuzubila Isus, sin Boži. I kaže se tada u evanđelju, to tako piše, i od tada poče Pavle da širi to vjerovanje. Znači da u vrijeme Isa, ali i selam, to vjerovanje uopšte nije postojalo. I oni sami to priznaju u evanđelju. I kažu, i od tada poče Pavle da širi to vjerovanje da je Isus Boži sin, neuzubila. Znači da je od tada to izmišljeno. Isa ali selam cijelog života nije to govorio, sad dođe jedan koji se borio protiv. I taj Pavle zna se da je bio najljučiji neprijatelj kršćanstva. I borio se protiv kršćanstva. I idući pustinjom, kaže, začuo glas i kaže mu, glas Isusom kaže, i kaže mu, Isus kaže, zašto me Pavle progoniš? Dakle, neprijatelj bio kršćanstva. I onda kada je vidio da više ne može u potpunosti uništiti kršćane, onda je uzeo na jedan drugi perfidni način da se protiv njih bori, a to je da iskrivi njihovo vjerovanje. Isto su pokušali sa islamom. Ovaj koji je to pokušao zove se Abdullah ibn Sebe. Abdullah, nemoj da vas to čudi, danas ćete naći u Palestini, dosta Židova imaju imena Ibrahim i tako dalje, Židovi i tako dalje, nemojte da to me čudi. Tako da se ovaj zove Abdullah ibn Sebe. Pokušao je iskriviti vjeru, ali mu to nije koristilo. Pa je poslao jednog u Kufi, našao jednog svog sljedbenika. I ovaj se zagrio za njegovu ideju i ode Omeru radijallahu anhu. Na pravo mjesto došao. I Omer kaže, šta je to? Kaže, ovo je u mojoj glavi. Kaže, daj mi svoju glavu. I onda ga uzme onim svojim šćapom, mlatit. Ovaj kad je vidio šta će s njega biti, kaže, ako si naumio da me ubiješ, ubij me, ali nemoj me više patiti. pa ga onda ostavi jedan period dok mu je to zaraslo, pa ga opet. Tako nekoliko puta. Kaže, ako više ništa mi u glavi od onog prije nije ostalo. Ja sam sada čist od toga svega. Jer taj toliko je smutljivac taj bio, Abdullah ibn sebe, da je ovome skroz pamet poremetio. I oni mislili da je u pravu došao Omer radijallahu anhu. I kad je dobio šta je zaslužio, vrati se u svoje mjesto i živio izvjesni broj godina. I tada se mogao, nije ga na krivi put više mogao odvesti. Ali je uspio kod drugi. Neki da smutnju ubaci. Pošto nije na kraju uspio da promijeni islam, onda je taj nesretnik Abdullah ibn Sebe počeo nagovarat one koji su tek primili islam da šta urade? Da ustanu u borbu protiv ashaba. I onda su došli i ubili pravednog halifu Osmana radijallahu anhu. I onda je veliki nered nastupio. I muslimani su htjeli da stanu na svoje noge, ali ovi su uvijek to među njima razdor pravili tako da je došlo do borbi. Ali u svakom slučaju muslimani jedni drugima su, ashabi, jedni su drugima uvijek dovu činili. Tako da vidjet ćemo da Židovi u pogledu ove vjere islamske nisu uspjeli da je promijene, iako su uspjeli donekle da zavade u nekim periodima naše istorije muslimane, ali to je manja šteta nego da je islam promijenjen. Zna se da su u tim vremenima iskušenja jedni bili u pravu, a drugi nisu bili u pravu. Oni koji su bili uz Aliju radijallahu anhu bili su u pravu. Oni drugi nisu bili u pravu. Ali nisu bili, ne da oni nisu bili u pravu zbog toga što su mrzili jedni druge i što je bila netrpeljivost i tako dalje, nego što su bili ubijeđeni da su oni u pravu. I svaki je bio na tome stanovištu da je u pravu u pogledu toga iskušenja koji je nastupio. Dakle, dužnost je muslimanima da izmiruju jedni druge. I zato ćemo vidjeti jedan hadis Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u kome nam kaže, i to je jedna mu'džiza Božijeg poslanika alejhi ve sellem. Jednom je bio na minberi i vidje Hasana sina Alinog. Vidje kako se igra. I siđe sa minberi Božijeg poslanika alejhi ve sellem, uzije ga u naručje i kaže: In nebni hada sejid. Ovo moje dijete, to jeste njegovo unuče, on je jedan gospodin, prvak među ljudima. La'alla Allahe en yusliha bihi bejne taifetejni azimetejni minal muslimin. Možda će Allah jednog dana učiniti da se preko njega dvije velike skupine muslimana izmire. I tako je bilo. Godinama i godinama nakon smrti Resulullahove sallallahu alejhi ve sellem ovo se ostvarilo. I Hasan, sin Alije, je upravo bio taj koji je izmirio dvije velike muslimanske vojske. To je mu'džiza Resulullahova sallallahu alejhi ve sellem. On nije znao gajb, već je samo znao ono o čemu ga je uzvišeni Allah poučio od onoga šta će se desiti. U ovom pogledu mnoge nam hadise kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Od toga i hadis gdje kaže: Unsur ahake zalimen au mazluma. Pomozi svome bratu, bilo da je u pravu ili da nije u pravu. Pa ashabi kažu: Dobro, pomoćemo ga kad je u pravu. Kako da ga pomognemo kad nije u pravu? Kaže: Pomozite ga time što ćete ga spriječiti da ne radi to što radi. Dakle, pomozi svoga brata, pa bio on onaj koji čini nekome nepravdu ili je ona nad njim učinjena. Pa kažu: O poslaniće, znam kako bih pomogao mazlumu, ali kako pomoći zalimu? onome koji zulum čini kako da mu pomognem, a kaže ali sato selam da ga spriječiš da nasilje čini, to mu je zaista pomoć. U pogledu pravde, kaže nam Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, a spomenuta je u ovim ajetima, zaista će oni koji su bili pravedni na dunjaluku biti na mimberima od dragulja u blizini milostivog Allaha, a zbog učinjene pravde na ovom svijetu. Dakle, imat će posebno mjesto oni koji su bili pravedni na dunjaluku. Isto tako kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, pravedni kod uzvišenog Allaha na sudnjem danu će biti na mimberima od svjetlosti s desne strane arša, po rivajetima s desne Allahove strane, a oba dvije strane su Allahove desne. To su oni koji su bili pravedni u svojim presudama. Kada se govori o ovim ajetima Allahovih sifeta, Allahovih svojstava, kaže se Allahove ruke i tako dalje, mi znamo to opšte pravilo. I ome hadisu se spominje. An jemini rahman, s desne strane ili s desnice Allahove, mi vjerujemo da to što smo, što nam je rečeno u Kur'anu i sunnetu, da je istina. Ali s druge strane nije kao što su naše ruke. Dakle, kada se govori o Allahovim rukama, dvije Allahove ruke, to je istina i to niko ne može poreći. Poricao bi Kur'an i sunnet. Ali to nisu ruke kao naše ruke. I niti ih možemo zamisliti kakve su. A znamo šta znači. I zato nam kažu značenje toga mi znamo. Ali kakvoću mi ne znamo. Kakvo izgleda. Ali sigurni smo da to nije ništa slično onome što mi poznajemo kao naše ruke da su. Pitat o tome je novotarija, a vjerovati u to je dužnost. I svi hadisi i ajedi koji nam o tome govore. I kažu Židovi, Allahova ruka je stisnuta. A Allah kaže, bel jedahu mebsutatani. Ne, već su Allahove ruke ispružene. Yunfiku kejfe ješa, daje neprestano kako god on hoće. I vjerujemo u to. Ima dvije ruke, kao što se u Kur'anu i hadisima spominje. Ne znamo kakve su, ali sigurno znamo da nisu kao naše, jer kaže lejse ke misli i šej, nije ništa kao on, vahuva se mi on basir. A on je taj koji sve čuje i sve vidi. Dakle, bit će sa Allahove desne strane, a kad se kaže oba dvije su strane desne Allahove, znači nema u smislu lijeve koja bi bila manje važna i manje vrijedna nego desna. A kako je Allah najbolje zna, koga Allah počasti da uđe u džennet, vidjet će Allaha uzvišeno. I to će biti najveće uživanje na kijametskom danu. I blago onome ko mogne gledati u Allaha. Tabaraka wa ta'ala. Ko su ti, ko će tim nagradama biti nagrađeni, koji su bili pravedni prema svome narodu i prema onima koji su im bili podčinjeni. Dakle, pravda se traži. Innamal mu'minuna ihva. Vjernici su samo braća i ništa drugo ne mogu biti. I ako se ne osjeti među vjernicima to bratstvo, znači da u njihovom imanu nešto nedostaje. Da u njihovom imanu ima manjkavosti. I zato nam kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u mnogim hadisima, muslimani su braća i jedan drugom ne smiju činiti nasilja, niti smiju jedan drugoga napuštati kada im je potrebna pomoć. Ne smiju se jedan drugoga odricati. I isto tako kaže, Allah će pomoći onome ko bude u pomoći svome bratu. I kaže primjer vjernika u međusobnoj pažnji, milosrđu i saosjećanju jeste kao jedno tijelo. Kada oboli jedan njegov organ, svi ostali organi od toga pate nesanicom i temperaturom, groznicom koja ih zahvati. Dakle, kao jedno tijelo. وَتَّقُوا اللَّهِ i bojte se Allaha لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ u svim vašim poslovima bojte se Allaha pa izvršavajte naređeno i čuvajte se zabrana. Da bi vam se Allahova milost ukazala. Kur'anske riječi ja ejuhel ladina amenu ovi koji vjerujete la jeshar qawmun min qawmin neka se muškarci jedni drugima ne rugaju. To je 11. ajet ove sure, inša Allah, u sljedećim kazivanjima ćemo nastaviti. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.